Rastafari live. My mamy taką ściągę, musimy tam zaglądać, bo nie pamiętamy piosenek. Bo dużo ich jest, naprawdę. Dzisiaj wszystkich nie zagramy, bo się nie zmieścimy. Jedna miłość, jedna przestrzeń. Rastafari. stupid one. When they rob me and deceive my soul, I will be let down. It's a heavy dance. Full of friendship. Do you got a friend now? I want the music. Step to freedom, I say. Step to